No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy dzień lutego, jest piątek. Jest również serwis jak zwykle. Romuald Wójcik. Zakończył się konkurs skoków w Oberstdorfie. Już za chwilę relacja naszego reportera. Zmianę przepisów o bezpieczeństwie żywności zapowiada minister rolnictwa. Szef polskiej dyplomacji domaga się stacjonowania w Europie amerykańskich rakiet z głowicami nuklearnymi. Alarmuje Der Spiegel. Zakończyły się zawody na mamuciej skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Po pierwszej serii prowadził Kamil Stoch. Zmagania skoczków obserwował Kuba Niziński. Kubo, czy nasz mistrz olimpijski utrzymał prowadzenie? No i niestety nie mam dobrych wiadomości. Zawód 197 metrów Kamila Stocha w drugiej serii. Ostatecznie nasz mistrz kończy rywalizację w Oberstdorfie na piątej pozycji, choć tak jak powiedziałeś, był pierwszy po serii numer jeden. Piotr Żyła na miejscu czwartym. Także chyba presji nie wytrzymał i ten wiatr nie wiał pod narty. Nie było noszenia i tylko 207,5 metra daje czwarte miejsce. Dawid Kubacki za to wskoczył na podium. Drugie miejsce Dawida, 218 metrów w drugiej serii, a to awans z piątego miejsca na drugą pozycję. Wygrał Timi Zajc, trzeci Markus Eisenbichler, a więc trzech Polaków w pierwszej piątce, a jakby mamy delikatny niedosyt. No ale może jutro będzie pierwsze miejsce i jutro Polacy znowu będą w głównych rolach, bo w Oberstdorfie skaczemy jutro po raz kolejny. Kuba Niziński, dziękujemy za relację. Będą zmiany w przepisach o bezpieczeństwie żywności, zapowiedział je minister rolnictwa. To po kłosie skandalu, który wybuchł po ujawnieniu przez dziennikarzy, że w Ubojni pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów. Proceder odbywał się w nocy pod nieobecność lekarzy weterynarii. Taka wołowina trafiła na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. W ubojniach, gdzie nie ma 24-godzinnej obecności lekarzy weterynarii, tam trzeba wprowadzić 24-godzinny monitoring i to będzie natychmiast wprowadzane. Jest również potrzeba zmian w inspekcji weterynaryjnej. Lekarze prywatnej praktyki wykonują zadania na rzecz inspekcji. Chcę zaproponować Radzie Ministrów zmiany w ustawie dotyczącej inspekcji weterynaryjnej, rozszerzając jej odpowiedzialność, przeznaczając większą ilość etatów. Tylko instytucje państwowe mogą zapewnić odpowiedni nadzór i wyeliminować takie przypadki, jak z tą nieszczęsną ubojnią. Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, który nie ukrywa, że afera chorych krów może podkopać zaufanie obcych rynków do naszej żywności. Polski minister spraw zagranicznych domaga się stacjonowania w Europie amerykańskich pocisków rakietowych z głowicami nuklearnymi, pisze Der Spiegel i dodaje, że Jacek Czaputowicz nie wyklucza, iż natowskie pociski mogą stanąć w Polsce. Sojusznicy w NATO w pełni popierają działania Stanów Zjednoczonych w sprawie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, głosi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. Waszyngton rozpoczął formalny proces wycofywania się z INF, a powodem jest łamanie go przez Rosję. Jeśli w ciągu pół roku Moskwa nie podporządkuje się układowi, zostanie on zerwany. Kraje członkowskie sojuszu odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację obarczyły wyłącznie Rosję. Stany Zjednoczone podjęły decyzję w odpowiedzi na znaczące zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa, które stwarza Rosja potajemnie testując, produkując i rozmieszczając nowe systemy rakietowe 9M729. Czytamy w oświadczeniu Rady Północnoatlantyckiej. Państwa natowskie wielokrotnie w ostatnich miesiącach zarzucały Moskwie łamanie traktatu sprzed 30 lat. Spotkanie Rady NATO-Rosja w ubiegłym tygodniu nie przyniosło przełomu w tej sprawie. Sojusznicy ubolewają, że Rosja nadal zaprzecza, że łamie traktat, odmawia dostarczenia wiarygodnej odpowiedzi i nie podjęła żadnych widocznych kroków, by postępować zgodnie z układem w sposób możliwy do zweryfikowania, napisała Rada Północnoatlantycka i wezwała Moskwę, by wykorzystała najbliższych 6 miesięcy do zmiany postępowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Byli premierzy i szefowie dyplomacji podpisali deklarację wzywającą do wystawienia jednej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jerzy Buzek mówił, że Polska wchodząc do Unii wniosła wartościowe wiano w postaci środowiska i wartości Solidarności. To dało nam siłę w Unii Europejskiej. Po 15 latach mamy dzisiaj niezależne środowiska samorządowe, przedsiębiorców, aktywnych kobiet, młodzieżowe, organizacji pozarządowych. Dlatego apelujemy do wszystkich tych środowisk.

To Afromental, 12 minut po 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dokładnie 75 lat temu oddział KEDY w Armii Krajowej wykonał wyrok na dowódcy SS Francu Kutscherze. Nikt nie wiedział, gdzie mieszka, jak wygląda. Na trop kata Warszawy wpadł szef komórki wywiadu Aleksander Kunicki. Przygotowania trwały ponad miesiąc. 1 lutego 1944 roku Kutschera wyruszył do pracy o godzinie 9. Miał do przejechania 140 metrów. Tyle dzieliło jego dom od dowództwa SS. Auto kata Warszawy zostało zablokowane przez samochód, który prowadził Michał Isajewicz-Miś, a cała akcja trwała minutę 40 sekund, opowiada Jan Józef Kasprzyk, historyk. Jesteśmy w miejscu, gdzie padły strzały, gdzie Franz Kutschera, kat Warszawy, zakończył swoje życie, gdzie wymierzona mu została sprawiedliwość. 150 metrów stąd Franz Kutschera około godziny 9 z Alei Róż wyjeżdża swoim samochodem z obstawą Oplem. Jego wyjazd jest sygnalizowany przez trzy łączniczki Armii Krajowej. Przesunięciem chusteczki, uchyleniem kapelusza sygnalizują one swoim kolegom, że Franz Kutschera opuścił swój dom i jedzie do pracy. Samochód generała przyjechał, potem następna, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Michał Isajewicz podjechał samochodem, zajeżdżając jakby Francowi Kutscherze. Ja nie spodobałem nawet zderzenia dwóch samochodów, tylko myśmy się dotknęli zderzakami. Nie szczepiliśmy się. To absolutne zaskoczenie Niemców, że nagle sześciu chłopaków, sześciu Polaków otwiera skromne jesionki, bo to była ciężka okupacja, i spod tych jesionek wyjmuje pistolety i strzela. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. Bez żadnej emocji to robiłem. Więc to nie było już to, że ja w napięciu czy coś. Na spokojnie. Zresztą nigdy się nie denerwowałem w akcjach. Wiedziałem, jakie mam zadanie do wykonania i to było dla mnie istotne. To nie było żadne szaleństwo. To była akcja dywersyjna przygotowana co do minuty. Dowódcę Bronisława Pietraszewicza Lota, jak najlepsze mam o nim wspomnienia, wspaniały to był człowiek. No i Bronek zginął niestety, brzuch był ciężko ranny. Pamiętam, właśnie spotkałem Alego wkrótce po tej akcji, no i on powiedział, już Bronka więcej nie zobaczy. Tutaj w Alei Niepodległości, w miejscu, gdzie znajdowała się siedziba dowództwa policji na dystrykt warszawski, grupa bojowa Armii Krajowej zatrzymuje samochód, padają strzały, Franz Kutschera zostaje zastrzelony. Chłopcy, wycofujemy się! Kutschera swoimi metodami wprowadził taką zasadę, że ma być rozstrzeliwanych 300 osób tygodniowo. Za wyrokami śmierci, które on podpisywał, kryje się blisko 5000 morderstw dokonanych przez Niemców na ulicach Warszawy. Dlaczego ginęli? Otóż dlatego, że w dowodzie wydanym przez Niemców, tak zwanej kękarcie, mieli malutkie słowo Polen, Polak. I to wystarczyło, ażeby postawić ich pod murem i rozstrzelać. Po parunastu minutach i wieść ta rozchodzi się po Warszawie, że kat Warszawy nie żyje. Niemcy szaleją. Niemcy wyprowadzają z Pawiaka 300 więźniów, którzy zostają tutaj w miejscu wykonania wyroku na Kutscherę rozstrzelani. Ale to jest ostatnia akcja, jaką Niemcy wykonali tego typu. W raportach pierwszych, które do Berlina poszły, pada informacja, że ten zamach został dokonany przez komandosów, których alianci musieli zdesantować gdzieś w okolicach Warszawy. A dokonali tego ludzie, którzy mieli 21, 22, 23 lata. Byli szkoleni w warunkach konspiracyjnych. To był pierwszy taki głośny wyraz oporu i organizacji podziemnego państwa polskiego. Także społeczeństwo się dowiedziało, bo to było wielkie halo. No i podniosło głowę i mieliśmy wtedy świadomość, że nie jest tak źle, bo jest jakiś rewanż za te morderstwa uliczne, rozstrzelania i tak dalej. Padł na Niemców blady strach, że jeżeli udało się zlikwidować świetnie strzeżonego dowódcę policji, brygadenfirera, Franza Kutschera, to Polacy są zdolni dokonać wszystkiego. We wspomnieniu wykorzystano fragmenty archiwalne Polskiego Radia Wspomnienia Michała Misia Isajewicza oraz łączniczki Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, pseudonim Kama, a także wypowiedzi Jerzego Majkowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa oraz Jakuba Tomasza Nowakowskiego, pseudonim Tomek, żołnierza batalionu Zośka. To wspomnienie przygotowała Agnieszka Szwajgiera. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this: a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Well, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Times don't change, right? Queen Latifah, Rod Stewart. Jutro w całym kraju Biała Sobota, czyli dzień, w którym onkolodzy czekają na osoby dbające o swoje zdrowie. Będzie można również dowiedzieć się, jak rzucić palenie. Z Ireną Przepiórką z poradni pomocy palącym rozmawiała Ewa Dudzińska. Na co mogą liczyć ci palacze, którzy chcą rzucić, ale nie bardzo im to wychodzi? Na konkretne informacje, jak przejść przez proces rzucenia palenia, co przeszkadzało w rzucaniu palenia. Poprzednie próby na przykład były nieudane. Możemy również zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Jest właśnie ta maszynka tutaj, tu się dmucha i będzie wynik? Określa, jak głęboko inhalujemy ten dym tytoniowy, bo każdy palacz pali troszeczkę inaczej. Państwo straszą, czy strach jest dobrym doradcą? Strach przez moment może być mobilizujący i tyle. My raczej staramy się mówić językiem korzyści, co będzie dobrego po rzuceniu palenia, jak bardzo życie się zmieni, o ile będzie łatwiej, lepiej i przyjemniej się żyło. I smakowało i wąchało. Smakowało i wąchało i miało więcej pieniędzy i większą wydolność organizmu. Będziemy się czuć bardziej wypoczęci, bardziej aktywni, bardziej zdrowi. My zawsze apelujemy o złotą zasadę 2-3 tygodni. Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Jeżeli objawy i dolegliwości nowości, których do tej pory nie było, nie są zlikwidowane przez proste leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne, należy wpierw wykluczyć nowotwór, potem zajmować się diagnozowaniem innych chorób. Czyli czujność onkologiczna nie tylko dla lekarzy, a dla nas wszystkich, bo można w ten sposób wykryć stan przedrakowy i nie dopuścić w ogóle do zachorowania i w parę minut go zlikwidować. Można podkreślić to, jeżeli będzie duży tłok, będzie jutro też okazja, żeby zapisać się na jakiś termin później. Nie tylko zapisać, w następnych dniach te badania wykonać. Robiąc kolonoskopię, wycinamy polipy, które mogą już mieć potencjalne możliwości zezłośliwienia w przyszłości. Okazuje się później w badaniu mikroskopowym, że właśnie był to moment dobry do wycięcia, bo nie dopuścimy w ogóle do powstania nowotworów. I zachęcam bardzo, kiedy przyjdziecie Państwo w sobotę, po pierwsze można zrobić te badania, albo zapisać się, jeżeli będzie nadmiar chętnych. Kto tak naprawdę może skorzystać? Musi być to obywatel ubezpieczony, ale jeszcze są pewne warunki. Chociaż zapraszacie, rozumiem, jak najwięcej osób. Taki dzień drzwi otwartych, inaczej też Biała Sobota, rządzi się swoimi prawami. Dagmara Mokwa, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie. Żeby skorzystać z badań profilaktycznych, niezbędny jest dokument potwierdzający ubezpieczenie, czyli po prostu system nam weryfikuje po PESEL-u. Natomiast jeżeli chodzi o badania związane z poziomem cukru we krwi, czy ogólne konsultacje onkologa, nie weryfikujemy ubezpieczenia. Zapraszamy po prostu wszystkich do skorzystania z takich bardzo podstawowych, ale niezmiernie ważnych i istotnych badań profilaktycznych i porad. Ale, bo Państwo też zastrzegają, tak jest zresztą w ulotkach, badanie piersi. Jeżeli kobieta przez 2 czy 3 ostatnie lata nie miała tych badań. Tutaj mówimy o 2 różnych badaniach. Jest to badanie cytologiczne i badanie mammograficzne. To są to 2 programy profilaktyczne, które rzeczywiście rządzą się swoimi prawami. One są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i również są rejestrowane w systemie informatycznym monitorowania profilaktyki. I to system na podstawie numeru PESEL weryfikuje, czy dana kobieta może mieć badanie profilaktyczne, czy nie. Przypominamy, Biała Sobota już jutro we wszystkich dużych ośrodkach onkologicznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie. Nicole Kidman, Robbie Williams. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. Right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love. niebywały spadek i nie chodzi, proszę państwa, o listę przebojów pana Marka, która dziś po 19 z blisko 20 do 3,5 tysiąca dolarów. Tak w ciągu roku spadł kurs bitcoina. Najpopularniejsza z kryptowalut w tym roku świętuje swoje 10 urodziny. Ci, którzy zdecydowali się w nią zainwestować, nie mają powodów do radości. Cena spada od dłuższego czasu i nie zanosi się na zmianę. 10 lat temu nikt nie myślał o tym, żeby na bitcoinie zarabiać, mówi profesor Krzysztof Piech, ekspert do spraw kryptowalut z Uczelni Łazarskiego. Na samym początku bitcoiny prawie że nic nie były warte. Można było je dostać dlatego, że ktoś kogoś poprosił, bo on nie miał służyć do spekulacji, on nie miał mieć jako takiej swojej własnej ceny regulowanej przez rynek, przez giełdy. To miał być przede wszystkim system płatności. Przykładowo na początku, jak powstawał bitcoin, wtedy Rafał Tomaszewski z portalu fintech.pl. Za zamówienie jednej pizzy zapłacono chyba 10 tysięcy bitcoinów. Już rok później bitcoin był wart jednego dolara, kilka miesięcy później było to już 10 dolarów, żeby w zeszłym roku wartość jednego bitcoina osiągnęła poziom 20 tysięcy. Niektórzy nazywają to tak zwaną bańką spekulacyjną, czyli po prostu pompowaniem takiego balonika wartości, który jeżeli ktoś by powiedział sprawdzam, on nagle może pęknąć i okaże się, że tak naprawdę nie ma za tym żadnej wartości. 10 lat temu za 10 tysięcy bitcoinów kupiono pizzę. Co dzisiaj moglibyśmy kupić za tę kwotę? Ja podejrzewam, że nawet i sieć pizzerii. Szczepan Bentyn, prezes pracowni nowych technologii. Bo to by było dzisiaj jakieś 25 milionów złotych, więc całkiem dobrą sieć pizzerii można by kupić pewnie. W przypadku tradycyjnych pieniędzy mówimy o ich drukowaniu, a w przypadku bitcoinów mówimy o kopaniu kryptowalut. Na czym to polega? Najprościej mówiąc, chodzi po prostu o wykorzystanie programu kryptograficznego właśnie za pomocą mocy obliczeniowej komputerów, ponieważ każda kryptowaluta posiada swój własny unikalny kod, który uniemożliwia jej skopiowanie albo ponowne wykorzystanie. Dlatego kopanie kryptowalut jest to po prostu tworzenie nowych kodów. To skąd się biorą tak ogromne wahania w kursie bitcoina? Tej zmienności cen w moim przekonaniu należy szukać w tym, że jest to bardzo młody rynek. Według niektórych ekonomistów te wahania przypominają troszkę tak, jak złoto zachowywało się w latach 70., kiedy to Nixon odczepił dolara od standardu złota. I wtedy rynek zastanawiał się, ile złoto w ogóle jest warte bez dolara. I złoto było wysoko, było nisko, skakało i tak trwało to przez parę ładnych lat. Podobnie dzisiaj bitcoin. Wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że ma to pewien charakter takiej bańki spekulacyjnej. Jacek Barszczewski z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Czegoś, z czym doświadczenia mieliśmy już w świecie finansów wielokrotnie. Chociaż cebulki słynne tulipanów czy dotkomy, gdzie rzeczywiście były to takie bańki spekulacyjne. Ceny pewnych walorów rosły wręcz do niebotycznych poziomów, a potem następowało załamanie i inwestorzy tracili swoje środki. Więc w tym wypadku przez analogię również możemy mówić o takim zjawisku. Niektórzy eksperci twierdzą, że bitcoin tak bardzo traci na wartości, bo mówiąc wprost, nie opłaca się kopać. Większości firmom i osobom też indywidualnym, które trudniły się kopaniem kryptowalut, nie opłaca się to już. Bartosz Greiner, analityk platformy cinkciarz.pl. Najczęściej opłaca się to najbardziej firmom, które mają bezpośrednie umowy z jakimiś elektrowniami i mają dostęp do tańszej energii. Te duże spadki wartości kryptowalut pokazują, że jest to rynek dosyć chwiejny i o ile sama technologia blockchain, na której zbudowane są kryptowaluty, jest przyszłością, czy kryptowaluty będą taką przyszłością? Ciężko powiedzieć, ale raczej tutaj nastawienie sceptyczne jest częściej spotykane. Oto dlaczego bitcoin wciąż traci na wartości, pytał Mariusz Krzemiński. Proszę pozostać z nami. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za 60-calowy telewizor Sharp Smart TV o wartości 2799 zł. Teraz zapłacisz 700 zł, a resztę za pół roku. A za laptop Acer One 10 z dotykowym ekranem o wartości 999 zł. Teraz zapłacisz 250 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Pan Andrzej Piszący przypomina, 51 lat temu Breakout dali w Rzeszowie swój pierwszy koncert. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju, dziękuję. Minut do godziny 19. Projektant snów, tak nazywa się otwarta właśnie w Londynie wystawa, a jej bohaterem jest Christian Dior, legendarny francuski projektant. Wystawa otwarta będzie od jutra, ale możemy się na nią wybrać już dziś razem z Adamem Dąbrowskim. Świt powojennego pokoju to zmierzch imperium. Drogie panie, gdy czas zaciskania palca się skończy, co włożycie na siebie? Ubrania przyszłości będą ubraniami prostymi. Kartki na żywność na wyspach zniesiono dopiero w 1954 roku, a ubrania, cerowanie, zszywanie, doszczukowywanie. Przedwojenne żurnale wyglądały jak coś z innej planety. Dumne imperium przełykało gorzką pigułkę i może dlatego zakochało się we śnie, jaki przybył zza kanału La Manche. Sculpted soft shoulders. Wyrzeźbione miękkie ramiona, miękka talia, pisowana z pudinca z czarnej bawełny. To wszystko skupia jak w soczewce tę przełomową sylwetkę, którą pokazał nam w 1947 roku. Groundbreaking silhouette that he launched in 1947. It's 1947. Właśnie, jest rok 1947, czarno-biały świat II wojny dopiero odchodzi w zapomnienie. To musiał być klin wbity w ówczesną kulturę, taki kulturowy szok. O tak, pod wieloma względami tak szybko po wojnie New Look był dość kontrowersyjny. Wiele krajów miało na przykład kartki na różne towary. Obowiązywało racjonowanie dóbr. Brytyjska Izba Handlu orzekła, że wkładanie na siebie kreacji Diora jest niemoralne, bo to marnotrawstwo materiału. W Londynie widzimy, jak Christian Dior dodawał światu na nowo kolorów. Kolorów i błysku. Dosłownie. Unikalny kryształ Swarovskiego, mieniący się barwami tęczy o nazwie Aurora Borealis, stał się kluczowym składnikiem projektów naszego bohatera. Wiele znajdujących się tu eksponatów połyskuje drobinkami Aurora Borealis. With the iconic Aurora Borealis. To szef galerii Tristram Hans. I'm glad to have the opportunity. Nasz bohater fascynował się kwiatami, kobiecym pięknem, światem zapachów. Stąd turkusowa fiolka z pierwszej serii słynnych perfum. Wygląda jak z jakiejś baśni czy z książek Tolkiena. Ale była jeszcze jedna fascynacja. Fascynacja Brytanią. Bears must truly be one of the noblest callings a woman can follow. Kuratorka Koń Carol Beggs pokazuje mi na przykład słynną suknię księżniczki Małgorzaty. Dostojna, pełna klasy, ale... Popatrz, tu jest asymetria na ramionach. Jedno jest odcięte przez rodzaj piulu. Niby ciągle z klasą, ale jest to trochę skandalu. Księżniczka obnaża ramię. W tych strojach jest cały świat. Miał butik w Caracas, w Casablance, rzecz jasna w Nowym Jorku i Londynie. Od początku zależało mu na docieraniu do każdego zakątka świata. Podróżował w myślach, nie ustawał w biegu, jeśli chodzi o swe projekty, ale odbywał też podróże w sensie fizycznym. To była jego praca. Mamy tu suknię, której struktura przejęła tradycyjny styl meksykański, albo inną, która zbudowana jest jak kimono. A dziś? Dziś duch Diora ciągle żyje, chociażby rzeczy pozostały po staremu. Często trzeba było zmienić wiele. Naprawdę interesujące jest to, jak kolejni dyrektorzy artystyczni House of Dior zinterpretowali na nowo tę pierwszą ikoniczną sylwetkę stworzoną przez Diora i sprawili, że wciąż jest istotna, gdy zaglądamy do współczesnych szaf. Bo te 500 eksponatów, szkiców sukni, zdjęć, nagrań, wideo pokazuje, że właścicielki współczesnych szaf ciągle mogą powiedzieć merci człowiekowi, który w czarno-białym świecie nie przestawał śnić w kolorach. Way down in Barbados there's a beach with our name, bagels in Brussels with a side of beignets. Why wait another day? We could be there now together. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Big suites in Vegas, roll the dice, win it all. Boat rides in Venice, taking in the Taj Mahal. Why wait another day? 'Cause the world won't spin forever. What do you say, babe? Let's hop on a plane. We don't need a reason why. Flying high in cloud number nine, leaving all of our cares behind. My high with you, sipping on the best champagne. Paradise, we are on our way to a coconut holiday. Brand new honeymoon. Jazz in New Orleans, marching in Mardi Gras. Next stop is Rio, get dressed for Carnival. Why wait another day? You and I can be jet setters. What do you say, babe? Let's hop on a plane. Na trzecim biegu za chwilę Kuba Witkowski, a jeszcze przez chwilę Matt Dusk. Sipping on champagne, paradise, we are on our way to a coconut holiday, brand new honeymoon. So pack up your suitcase, lots of things we can see. With you beside me, we'll make sweet memories. Why wait another day? You and I can change the weather. What did you say, babe? Come on, let's fly away on a fine holiday. Let's hop on a plane. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Witkowski. Co dziś w programie? Oczywiście nie zabraknie nowości, a zwłaszcza zapowiedzi związanych z marcowymi targami w Genewie. Będzie też o pladze wycinania filtrów FAP i DPF, a także o skutecznej metodzie walki z kradzieżami na walizkę. Zapraszam. Moto wiadomości. Już na początku marca największe motoryzacyjne targi w Europie, Motor Show 2019 w Genewie. I jak co roku, tak i teraz można się spodziewać wielu nowości. Jedną z nich ma być najnowszy SUV od Mitsubishi. I muszę przyznać, że nie tylko we mnie budzi mieszane skojarzenia nazwa tego auta. Krytyków nie brakuje, no bo jeśli auto zostało ochrzczone imieniem Engelberg Tourer, to trudno nie pytać, co autor miał na myśli. Ponoć nazwa pochodzi od alpejskiego miasteczka, które jest stolicą skoków narciarskich. Tak czy siak, nowy Mitsubishi budzi emocje, a producent stara się nadrabiać, reklamując nowy pojazd hasłami więcej SUV-a, więcej auta elektrycznego, więcej nowoczesnej technologii i stylu. Jak będzie w rzeczywistości, trzeba jeszcze poczekać. Póki co firma zdradziła jedynie poglądowe zdjęcie frontu. Więcej szczegółów w Genewie. Druga nowość spodziewana w Genewie to Renault Clio. Tu w przeciwieństwie do Mitsubishi znamy wiele szczegółów tego nowego auta. Ujawniono już zdjęcia wnętrza wyposażonego w dwa wielkie, mniej więcej 10-calowe ekrany. Jeden służy za deskę rozdzielczą z zegarami, drugi to centrum multimedialne. A co oprócz tego? Ma być też indukcyjna ładowarka do smartfona i ambientowe oświetlenie w 8 kolorach do wyboru. Nowe Clio naszpikowano też zaawansowanymi systemami autonomicznej jazdy. A z zewnątrz? No cóż, przyznam, że ktoś z mniej wytrawnym okiem może się zacząć gubić, z jakim modelem Renault ma akurat do czynienia, bo auto upodobniono do pozostałych pojazdów spod znaku francuskiej marki. Teraz temat z naszego iście polskiego podwórka. To, że w naszym kraju kwitnie biznes wycinania filtrów cząstek stałych, wiemy nie od dziś. Co innego eksperci, którzy podczas ostatniej konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli, która została poświęcona problemowi smogu samochodowego w miastach, w końcu zajęli się i tą kwestią. Szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski przekonywał, że popularność wycinek DPF-ów czy FAP-ów to wina kiepskich kontroli technicznych. I o tym musimy mówić, bo to przede wszystkim odpowiada za wysoką ilość zanieczyszczeń komunikacyjnych, które są w dużych miastach. Profesor Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego zwrócił uwagę, że to wiąże się niestety z zasobnością portfela polskiego kierowcy, którego w wielu przypadkach stać jedynie na auto kilkunastoletnie za niewielkie pieniądze. Te filtry cząstek stałych, jeżeli się zanieczyszczą i trzeba je wymienić, ich koszt jest porównywalny często z kosztem pojazdu. To może kosztować kilka tysięcy złotych. W związku z tym dla takiego użytkownika wydaje się, że jest to jakieś rozwiązanie, usunięcie tego problemu. Różnie. Najczęściej jest to tak, że po prostu pozostawia się obudowę, natomiast to wnętrze jest usuwane. Z tego powodu też jest trudno wykryć, czy kontroli na drodze, czy diagności poprzez organoleptyczne spojrzenie na cały ten układ wydechowy, czy ten filtr jest, czy nie. Czy to jest tylko atrapa. Dlatego zdaniem Ślęzaka trzeba zmian w prawie i wprowadzenia nowych norm emisji spalin. Dzisiaj mamy taką sytuację, że pojazd zarówno z wyciętym filtrem cząstek stałych, jak i sprawnie działającym, obydwa spełniają obowiązujące przepisy, obowiązujące limity. W związku z tym panaceum na to jest obniżenie tego limitu i w takim kierunku idą też państwa europejskie. Tak zrobili Czesi, tak zrobili Niemcy od stycznia tego roku. Obniżyli ten poziom do współczynnika 0,2 metra do minus pierwszej, powyżej którego tak naprawdę pojazdy z wyciętym filtrem cząstek stałych nie mają prawa przejść pozytywnie badania technicznego. Problem w tym, że policja, jak dotąd, nie ma technicznych możliwości wykrycia takiego procederu podczas zwykłej, rutynowej kontroli na drodze. Temat tygodnia. Zastanawiali się Państwo, jak łatwo stracić samochód, od choćby koło domu z posesji? Złodzieje ciągle kradną nasze samochody, a ostatnio dość często metodą na walizkę. Dlatego nie ma co się dziwić, że do walki ze złodziejami szuka się prostych rozwiązań. Jednym z nich jest patent o tajemniczej nazwie James. Jak działa, co potrafi i skąd w ogóle pomysł? Oto Cezarego Górzyńskiego zapytał Mateusz Fusiarz. Pomysł Jamesa zrodził się od próby kradzieży samochodu spod mojego domu, co nagrało się na kamerę. Zobaczyłem, że przychodzą złodzieje w nocy z pudełkiem, wzmacniają sygnał kluczyka, który ja trzymam w domu. Tak naprawdę moje auto się otworzyło, cudem nie odjechali. Rozmawiałem wtedy z funkcjonariuszem policji, podpytałem się, jak mogę przeciwdziałać. Powiedzieli mi, że musiałbym uzbroić się, oni wtedy o folii, mówili folię aluminiową, takie śmieszne pomysły typu, może pan do lodówki schować, więc w związku z tym, że jestem inżynierem, zacząłem czytać i tak naprawdę potrzebna była klatka Faradaya, a że jestem też projektantem, architektem, praktycznie w ciągu jednego dnia podjąłem decyzję, że w takim razie stwórzmy ładną klatkę Faradaya i zaczęliśmy projektować przedmiot, gadżet i tak naprawdę powstało pudełko wykonane ze specjalnego stopu aluminium o grubości 2 mm. Nawiązując do motoryzacji, wykorzystaliśmy również skórę naturalną w różnych kolorach, którą wklejamy do środka i na wieczko, a wieczko jest tak zaprojektowane, że z tacką na monety z kieszeni lub inne drobne rzeczy. Także stworzyliśmy ładny, domowy obiekt, ale głównym oczywiście celem jest to, że po włożeniu kluczyka do środka i zamknięciu wieczka tworzymy klatkę Faradaya, która blokuje emisję fal, a tym samym nie ma możliwości komunikacji z wzmacniaczami takimi, jak są używane przez złodziei samochodów. Czyli de facto ktoś, kto przyjdzie właśnie z takim pudełkiem, które wzmacnia sygnał, nie przebije się przez Jamesa. Nie ma takiej szansy. Badaliśmy również pudełko na Politechnice Świętokrzyskiej i tak naprawdę przy 10 metrach odległości od źródła tłumienie sygnału jest aż 12-krotne, a pamiętajmy, że działa to też w dwie strony, bo jedno to jest próba dostania się do pudełka, która jest tak naprawdę prawie niemożliwa, a potem w drugą stronę kluczyk, który próbuje odpowiedzieć, również jego sygnał jest 12 razy słabszy, więc cały proces do i z jest tak zaburzony, że praktycznie szanse na to, że nasz samochód odjedzie, są znikome. Jak to się stało, że wtedy panu tego auta nie ukradli? Jeszcze wtedy pan Jamesa nie miał. Wtedy Jamesa nie było. To, co się nagrało, co można zresztą na naszej stronie też obejrzeć, bo wstawiliśmy ten wycinek z filmu, jak próbują ukraść samochód. Udało im się otworzyć. Z jakich przyczyn nie odjechali, nie wiem. Domyślam się tylko, że za słabo sczytali sygnał z kluczyka. Po wciśnięciu start-stop najprawdopodobniej wyświetliło się coś, co się może również wyświetlić, jak się ma zbyt słabą baterię w pilocie. Brak kluczyka w samochodzie. Ja byłem pierwszym klientem Jamesa. Ja w domu mam dwa, chowam obydwa kluczyki do środka i śpię spokojnie. W polskich przepisach drogowych mamy mnóstwo nieścisłości i sprzeczności. Tak jest na przykład z używaniem smartfonów i samochodowych centrów multimedialnych w formie tabletu. W gruncie rzeczy służą do tego samego, a jednak tylko smartfon jest nacenzurowanym, mówi dziennikarz motoryzacyjny Damian Śmigielski. Nie wolno nam rozmawiać przez telefon komórkowy, który trzymamy w dłoni. Może być umieszczony w uchwycie i wtedy możemy się nim zabawiać, zgodnie z prawem. Możemy też obsługiwać tablet, tak to nazwijmy, wyświetlacz cieku krystaliczny, który w wielu samochodach już osiąga rozmiary naprawdę dość dużego tabletu czy ekranu laptopa i przez który sterujemy wszystkimi funkcjami samochodów. W coraz większej ilości samochodów mamy możliwość podłączenia naszego samochodu do internetu, wobec czego jesteśmy online i możemy online przy pomocy różnych aplikacji na przykład znaleźć wolne miejsce parkingowe, zarezerwować stolik w restauracji, hotel, sprawdzić, jak wyglądają warunki na drodze, ceny paliw na najbliższych stacjach. I to nam wolno robić, a telefonu w dłoni trzymać nie możemy. Tutaj się przyłączam do tego głosu krytycznego, który mówi, że kiedyś było łatwiej, bo mieliśmy tak zwaną pamięć mięśniową, więc wiedzieliśmy, gdzie sięgnąć ręką, którą gałkę złapać. Na ślepo mogliśmy zmienić intensywność nawiewu, czy temperaturę we wnętrzu, czy dostroić radio, je włączyć, wyłączyć, zmienić stację. A w tej chwili jednak musimy oderwać wzrok od drogi, spojrzeć na ten tablet. Nie jest tak łatwo odnaleźć ten wirtualny przycisk na tablecie, a jeżeli jeszcze akurat jesteśmy w ustawieniach układu klimatyzacji, a my nie chcemy zajmować się teraz klimatyzacją, tylko zmienić stację radiową, to też tutaj mogą się pojawiać problemy. Oczywiście w tego typu autach już jest wielofunkcyjna kierownica, ale przy jej pomocy też nie wszystkie funkcje można obsłużyć. Przepisy nie nadążają za rozwojem techniki, a producenci troszeczkę chyba się zapędzili w kozi róg, bo z jednej strony produkują auta, które mają super sztywne i rozpraszające energię struktury, mamy bardzo bezpieczną budowę tego auta, wiele systemów wspomagających, poduszki powietrzne, a z drugiej strony mamy tak ogromny rozpraszacz w aucie, który no, jest bardzo niebezpieczny. Z Damianem Śmigielskim rozmawiał Tomasz Gorazdowski, a ja Państwu dziękuję za dziś. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski, żegnam się i do usłyszenia.